tambo ya soni yo yo yo yo yo akana ngai kokana o mama ba souvenir e bomelinga libalango mamu mamu asiliki na ngai na koeba ngoti na te na lela lela mama mama mama mama mama na koleka wapi yo yo yo yo yo akana ngai kokana o mama Nalela lela mama mama nazimpe foi nalela.